στην πόλη. Οι οχτροί τους νόμους λύσαν. Οι οχτροί και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok, αντρέξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, χρόνια μας πολλά, Χριστός Ανέστη αλήθως, επίμονα και ετησίως, μέχρι την επόμενη Σταύρωση. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, γράφετε Real, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54%. Και εμείς ξυπνήσαμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω υπολογιστή, η διεύθυνση είναι στούντιο papakirialfm.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί απαντούν η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και η Ιβάνα Ρεσβάνη. Στον ήχο σήμερα μαζί μου η φίλη μου η Μαρία Ψάλτη και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Αύριο είναι και ο τελικός. Αυτό που κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα το συζητάγαμε πανηγυρικά, τώρα το συζητάμε αστυνομικο-δικαστικά. Εκεί που λες θέλω να δω την ομάδα μου να παίζει και να κερδίσει, πρέπει πρώτα απ' όλα να ψάξεις να έχεις ειδική σύνδεση για να μπορέσεις να το δεις. Μετά πρέπει να έχεις τρόπο να πας. Μετά πρέπει να προσέχεις το δρόμο και τους αστυνομικούς. Μετά σκέφτεσαι ποιος από τους σταθμούς θα λειτουργεί ή δεν θα λειτουργεί. Όχι, δεν είμαι καθόλου τρομοκράτης, καθόλου τρομοκράτης. Είμαι απλός Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι θα σηκώσουμε την κούπα. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και δεν λέει τίποτα γιατί σαν σήμερα, στην αρχαία Ολυμπία, το 1877, οι Γερμανοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν τον Ερμή του Πραξτέλη, το μοναδικό σωζόμενο άγαλμα του γλύπτη. 1877. Κάντε μόνοι σας τον υπολογισμό πόσα χρόνια μετά εμείς ανακαλύψαμε τη Μέρκελ, τη Τρόικα, το Σόιμπλε. Ξεχάσαμε πολλά πράγματα, από τον Γκέτε ως τον Μαξ Πλάνκ, ούτε από τον Άινστάιν και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλον. Αυτά τα ξεχάσαμε επειδή το κάλος συνεπάγεται Πραξιτέλη. Δηλαδή άμα μιλήσετε για τον Ερμή του Πραξιτέλους, όπου και να μιλήσετε, όπως και να μιλήσετε, μόλις εμφανιστεί μία φωτογραφία, έχετε μπροστά σας την αίσθηση του κάλους. Του κάλους όχι μόνο ως αποτέλεσμα, όχι μόνο ως όψη, όχι μόνο ως σώμα. Του κάλους ως τέχνη. Τη μετατροπή του άψυχου και κρύου μαρμάρου σε ζεστό και όμορφο άγαλμα. Ζεστό από τα αισθήματα που σου γεννάει όταν το κοιτάς. Οπότε τι κάνω κι εγώ, και εγώ τι κάνω. Με βοηθάει λίγο η Νάνση, με βοηθάει και λίγο η δισιογραφία. Ούτως ή άλλως η δισιογραφία σε αυτή την εκπομπή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι παράξενη. Δεν πρόκειται να σταθεί στα τρέχοντα. Έχετε μπουκώσει. Έτσι και μπείτε στα διαδίκτυα, έτσι και δείτε τηλεοράσεις, ακούσετε δελτία ειδήσεων. Είσαστε μπουκωμένοι. Εδώ είπαμε 3,5 με 5 κάθε Παρασκευή. Ας ξεμπουκώνουμε ή ας μπουκώνουμε για άλλους λόγους. Θα έλεγα αυτό που λέμε υποκειμενικούς. Επιλογής, έτσι. Ένα, άμα κορφολογήσουμε τα παράπλευρα της ειδησιογραφίας, μπορεί να πετύχουμε κάτι εξαιρετικά χαριτωμένο, εξαιρετικά ζεστό, με το οποίο θα ξεκινήσω και θα τελειώσω βεβαίως με κερκιδόνες. Θα τελειώσω με ένα τραγούδι για την κερκίδα, έτσι. Αλλά τώρα λέω να ξεκινήσω με κάτι που αφορά στα παιδιά. Και είναι και πάρα πολύ αστείο και πάρα πολύ ωραίο και είναι ο ακριβής αντίλογος σε ένα επίπεδο εκείνης της άθλιας διαφήμισης που το παιδάκι ζητώντας επίμενα από τον μπαμπά του να το αγοράσει πράγματα, θα το θυμάστε, νομίζω ότι ήταν της γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών η οποία δεν συνηθίζει να δίνει και τις καλύτερες διαφημίσεις. Ερχόταν ο δυστυχής ο πατέρας ψόφιος από τη δουλειά, ξάπλωνε εκεί σε ένα καναπέ, σοριαζότανε και πήγαινε το παιδί και του βγαζε τα ξικότια, τον τζίμπαγε, τον έκανε, τον φώναζε, του σπαγε μπαλόνια μόνο και μόνο για να τον πείσει εκβιαστικά εντελώς ως καταναλωτικό κτίνο στο παιδί εκεί να πάει να πάρει πράγματα. Λοιπόν, ένα αντίστοιχο σπάσιμο νεύρων έγινε αυτή τη φορά από το σωστό παιδί στο σωστό άνθρωπο, όχι από γιο σε πατέρα. Ένας δεκάχρονος, έτσι γράφουν τα διαδίκτυα, Willy Mirick, έπεσε θύμα απαγωγής. Ο απαγωγέας του αναγκάστηκε να τον αφήσει ανοίγοντας την πόρτα και πετώντας τον έξω μετά από 3 ώρες, γιατί του σπάσε τα νεύρα. Υπάρχει παιδί δηλαδή το οποίο έχει απαχθεί και σπάει τα νεύρα στον απαγωγέα. Δεν με ενδιαφέρει η γνησιότητα της είδησης, είναι όμως εκπληκτική σαν είδηση. Επομένως θα σας φτιάξει το κέφι. Πώς του τα σπάσε τα νεύρα του απαγωγέα? Τραγούδαγε συνεχώς επί 3 ώρες. Και μάλιστα ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Το παιδάκι προφανώς κατατρομοκρατημένο άνοιξε το στόμα του και πώς λέμε αυτό το πράγμα. Το έκανε επί 3 ώρες. Ήταν στην αυλή του σπιτιού του. Είδε μπροστά του ένα χαρτονόμισμα ο μικρός Willy. Όταν έσκυψε να το πάρει, ένας άγνωστος τον άρπαξε και τον πέταξε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Μου είπε να μην βγάλω τσιμουδιά, είπε ο πιτσιρικάς. Και αρχίζει και τραγουδάει το Godspell Every Praise. Ο απαγωγέας αρχίζει να βρίζει. Να λέει στο μικρό βουλωσέτο. Εκείνος ακάθεκτος τραγουδούσε επί 3 ώρες. Σπάσανε τα νεύρα του απαγωγέα, ανοίγει την πόρτα, τον πετάει έξω. Τρέχει στο πρώτο σπίτι που βρίσκει μπροστά του ο μικρός, τηλεφωνάει στο σπίτι του και μετά διηγείται την ιστορία του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί. Λοιπόν, Every Praise, Godspell Song, τραγουδάει ο ιερέας Ezekiah Walker και εκκλησιαστική χοροδία. Χαρείτε το. Και σκεφτείτε αν αυτό το τραγούδι το τραγουδάει επί 3 ώρες ένα παιδί, αν καταφέρει να σπάσει τα νεύρα ενός απαγωγέα. Τούσο στη ζωή και εγώ το δικό σας κέφι. Κάποιος βάζει το χέρι του. Κάποιος βάζει το χέρι του και κάτι δεν παίζει. Και επειδή κάτι δεν παίζει, θα πρέπει να βρω άλλο τρόπο να το παίξω κάποια άλλη στιγμή. Μια δοκιμή ακόμα θα μας πείσει. Δεν μας παίζει. Λοιπόν, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Φαίνεται ο διάβολος έχει πάρα πολλά ποδάρια, τόσα πολλά ποδάρια, ώστε αυτό να μην μπορεί να ακουστεί. Να σας εξηγήσω στο μεταξύ εγώ, μέχρι να βρούμε μια άκρη, τι σημαίνει Godspell. Το Godspell είναι το Ευαγγέλιο. Αναφέρεται στη μουσική των μαύρων της Αμερικής, που προήρθε από την παράδοση. Την παράδοση της εκκλησιαστικής λειτουργίας, κυρίως των προτεσταντικών εκκλησιών. Γύρω στο 1870 αρχίζει και παίρνει μια σαφή μορφή. Έχει επιρροές από τα spirituals, έχει επιρροές από τα blues. Και χαρακτηριστικό της μουσικής Godspell είναι η εκφραστική αυτοσχεδιασμή σε στυλ recitativo, δηλαδή ένα είδος μουσικής επαγγελίας. Το μελισματικό τραγούδι και πληθωρική εκφραστικότητα. Αυτό είναι το Godspell. Μέσα στους ναούς οι πιστοί και οι κήρυκες περιέρχονται κυριολεκτικά σε έκσταση όταν το τραγουδούν. Οι πεντηκοστιανές, σωστά τις λέω, κυρίως εκκλησίες, ακολουθώντας την επιταγή του ψαλμού 150 της Παλαιάς Διαθήκης, «Πάσα πνοή ανεσάτω των Κύριων», εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν χορδές και οργάνης, επέτρεψαν τη χρήση των μουσικών οργάνων σε αυτές τις εκκλησίες. Νομίζω τα καταφέραμε. Every Praise, γιατί ο διάολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Take it up, every praise. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Come on, say every praise. Every praise. It's to our God. I want everybody all over the world to sing. every prayer. It's who I got. Θα σε δυσαρεστήσω, φίλε μου, που δεν βγάζω πολύ καλά το μήνυμά σου, μπάμπι μου, παρότι αναφέρεσαι σε Πίνδαρο και δεν μπορώ να το διαβάσω σωστά και καλά. Έχεις δίκιο, αλλά για το ποσοστό των διαφημίσεων σε σχέση με το χρόνο της εκπομπής δεν φταίω εγώ. Οπότε ήρθε η ώρα με τη μικρή μας καθυστερησούλα, επειδή κόλλησε λίγο το μαγνητόφωνο, να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πίστεψέ με όμως, θα σε αποζημιώσω. Κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια. Λοιπόν, γυρίσαμε από την Ανάσταση και φαίνεται ότι ανασταίνεται το σύστημα και το σύστημα αλλάζει σε όλα τα ραδιόφωνα. Δια να μην υπάρχει η υποψία εντοπίων δηλαδή του πώς γίνονται οι διαγωνισμοί, και έτσι την κλήρωσή μου σήμερα θα την κάνω με τους καινούργιους όρους. Και οι καινούργιοι όροι δεν ισχύουν γι' αυτό, ισχύουν για όλα τα ραδιόφωνα. Για να ξεφύγουμε, λέει, από την αντίληψη περί τυχερών παιχνίων και κάπως έτσι, κάπως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και κανένα νόημα, διότι ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πληρώνει κερατιάτικα πρόστιμα ο σταθμός, επειδή δεν ακολουθεί ενίοτε ακόμα και παράλογους κανόνες. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα κληρώνονταν τα βιβλία γιατί στέλνετε μήνυμα, δεν θα είναι με μήνυμα, θα είναι με τηλέφωνο. Και θα παίρνετε και έναν αριθμό από το τηλέφωνο και στο τέλος θα αποφασίζουμε σε μία κληρωτίδα αν θα βγει το 1, το 3, το 5, το 7, το 27, το 47 ή το 57. Θα παίρνετε τον αριθμό εκείνη την ώρα όταν θα τηλεφωνάτε και θα σας δίνει η υπομονετική Ελισάβετ και η υπομονετική Βάνα από έναν αριθμό. Λοιπόν, για να μην πάμε στους πρώτους 5 και στους πρώτους 10 και πάμε έτσι, και είναι και άδικο γιατί εξαρτάται ποια σειρά θα πάρει ο καθένας ανάλογα με την υπομονή του να παίρνει τηλέφωνο. Σήμερα λοιπόν έχω να κληρώσω 3 βιβλία του Γκαμπριέλ Γκαρθία Μαρκές. Ίσως είναι σε υποκειμενικό επίπεδο. Για μένα είναι τεράστια απώλεια. Είναι τεράστια απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο μαγικός ρεαλισμός του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που τον έχει διαβάσει, που διάβασε τα 100 χρόνια μοναξιάς, που διάβασε τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας, που διάβασε την είδηση μιας απαγωγής, ίσως η λιγότερη, που να μην του σημάδεψαν τη ζωή. Ειδικά τα δύο πρώτα άλλαξαν τη μορφή πρόσληψης του κόσμου και ενδεχομένως εξύψαν ταλέντα μέσα στους ανθρώπους και αξιοποίηση της φαντασίας και της γλώσσας. Δεν θα κάνω εγώ ανάλυση για το Μαρκές τώρα, Είναι από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, χάνονται τα μυαλά και κλαις. Και την ίδια ώρα που κλαις, πανηγυρίζεις, γιατί ενίοτε ακόμα και η απουσία τους είναι τόσο μεγάλη, μα τόσο μεγάλη, που ξαναγεννιέται ως αθάνατος συγγραφέας και θα τον διαβάζουν, κατά την άποψή μου, εις τους αιώνας των αιώνων. Έχω λοιπόν από αυτά τα τρία βιβλία, από την είδηση μιας απαγωγής, από τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας και από τα 100 χρόνια μοναξιάς, από τις εκδόσεις Λιβάνη, από 5 βιβλία. Έχω δηλαδή 15 βιβλία, που σημαίνει ότι 15 θα είναι οι νικητές. Δεν έχει σημασία αν το έχετε διαβάσει, είναι μια ευκαιρία να το ξαναδιαβάσετε. Δεν έχει σημασία αν σας κληρωθεί να το πάρετε και να το δώσετε σε κάποιον που δεν το έχει διαβάσει. Και ειδικότερα σε νέους ανθρώπους. Όταν λίγα έργα στην παγκόσμια λογοτεχνία φέρνουν άξια τον τοίχο τοιχογραφία μιας εποχής, μιας συγκλονιστικής συλλογικής εμπειρίας, τότε κάποιος μπορεί να καταλάβει πως μια τοιχογραφία σαν τα 100 χρόνια μοναξιάς είναι αυτό που συμβαίνει. Και έχει σημασία να μιλάμε για τοιχογραφίες εποχών, τοιχογραφίες λαών, τοιχογραφίες κουλτούρας, σε μια εποχή που φτάσαμε εδώ, έτσι όπως φτάσαμε, να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε, μια αλήθεια από ένα ψέμα. Μια υποκρισία από έναν ρεαλισμό. Τη μαγεία από τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα. Διαβάζω από τον Γιάννη τον Παπαλάτο ότι μετά τους Σκοτσέζους και τους Ιρλανδούς και τους Ουαλούς, τώρα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε και τους Κορνουαλέζους. Αδόκιμο το εθνώνυμο, αλλά πώς να μεταφέρουμε το Κόρνιση στα αγγλικά. Πόσα εναλλακτική δεκτή. Η ουσία είναι πως το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει ταχύτητα προς βαλκανοποίηση. Χθες αναγκάστηκε να αναγνωρίσει άλλη μία εθνική μειονότητα του κελτικού κλάδου. Οι Άγγλοι είναι σαξονικό φύλο που προέρχεται από τα δάση της σημερινής Γερμανίας, οι Σκότοι, Ιρλανδοί και οι Ουαλοί έχουν τις ρίζες τους σε αυτόχθονα κελτικά φύλλα. Στη μειονοτική οικογένεια των Άγγλων προσθέθηκαν τώρα και οι κάτοικοι της Κορνουάλης, της ιδηλιακής Χερσονήσου της νοτιοδυτικής Αγγλίας, όπου έχει τα κτήματά του ο πρίγκιπας Κάρολος, παρακαλώ. 15 χρόνια αγωνίζονται οι Κορνουαλέζοι εθνικιστές για την αναγνώρισή τους βάσει της συνθήκης πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Το διαβάζω, γιατί στην Ελλάδα φτάσαμε να μιλάμε για μειονότητες μέσα στις μειονότητες που δεν πρέπει να χαλάσουν το πράγμα. Και το πρόβλημα είναι πώς γίνεται άνθρωπος που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα από θέση αξιώματος, δηλαδή κατέχει και αξίωμα σε ευρωπαϊκό οργανισμό, να δέχεται τη λέξη πράγμα για να χαρακτηρίσει μία μειονότητα. Πάσης εθνικότητας και μορφής. Όταν την πεις πράγμα, εγώ το πρόβλημα το έχω με το πράγμα περισσότερο. Λοιπόν, προς το παρόν δεν σκοπεύουν να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους οι Κορνουαλέζοι όπως οι Σκοτσέζοι, αλλά αρκούνται στη διακριτή γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Αξιοσημείωτο, γράφει ο Γιάννης ο Παπαδάτος, είναι ότι σταθμός του κινήματος ήταν οι διαδηλώσεις του 12 με αίτημα τη μείωση του φουπουά στις παραδοσιακές γεμιστές πίτες Κορνουάλης. Μήπως όμως και η Αμερικανική Επανάσταση δεν ξεκίνησε από τους φόρους στο τσάι? Φαινομενικά το Λονδίνο πανηγυρίζει μαζί με τους Κορνουαλέζους εθνικιστές του Μέμπιον Κέρνεου. Ο Υπουργός Οικονομίας, ο Ντάνι Αλεξάνδρ, εξήγηλε χθες επισήμως στην πόλη Μόνμιντ την απονομή μειονοτικών προνομίων στους 552.000 κατοίκους της Κορνουάλης. Ο ηγέτης των φιλελεύθερων Νίκ Κλέγκεν έκρινε 120.000 λίρες για την προώθηση της κορνουαλικής γλώσσας. Βάσει της τελευταίας απογραφής, τη μιλούν μόνο 557 άτομα, αλλά την καταλαβαίνουν πολύ περισσότεροι. Η Κορνουάλη παράγει μόλις το 0,6% του βρετανικού ΑΕΠ, είναι τουριστικό και πολιτισμικό διαμάντι της Αγγλίας, προφανώς δεν συνιστά ίδια στάξη ως πονοκέφαλο με τη Σκωτία. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι ότι καλύτερο σε καιρούς που η συνοχή του Ηνωμένου Βασιλείου τρίζει επικίνδυνα. Όταν οι δημοσιογράφοι ψάχνουν τα ψηλά των ειδήσεων που μπορεί να αφορούν μόνο σε 557 ανθρώπους, μπορεί να ανοίξουν τα μυαλά 557.000 ανθρώπων που αρκούνται εδώ σε εθνικιστικές κορώνες, ρατσιστικές προσεγγίσεις, κακοποιήσεις της γλώσσας και τελικά μη χάραξη ουσιαστικής πολιτικής εντός-εκτός Ευρώπης απέναντι στις μειονότητες. Γιατί δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένη έννοια από το δικαίωμα να λες ό,τι θες, όποτε θες, όπου θες, χωρίς να σε νοιάζουν οι επιπτώσεις πάνω στους άλλους. Αυτό είναι και το μοναδικό περιοριστικό για αυτόν που μιλάει δημόσια. τι επιπτώσεις έχει πάνω στους άλλους. Επιπτώσεις, μιλάω για επιπτώσεις. Δεν μιλάω για επίδραση, δεν μιλάω για προπαγάνδα, δεν μιλάω για έκθεση ιδεών, δεν μιλάω για αντίληψη πολιτικών πεπιθήσεων, αλλά για τις επιπτώσεις. Ο τρόπος λοιπόν είναι που μιλάει κανένας, όχι το περιεχόμενο. Ο τρόπος που μιλάει και ο επιδιωκόμενος σκοπός της δημόσιας ομιλίας. Και επειδή όλα αυτά συνιστούν διδακτική προσέγγιση των εννοιών και των λέξεων, προτιμώ να περάσω σε ένα μουσικό παραμύθι που λέγεται «Ο Μάγειρας». Άλλωστε ο Μάγειρας μαζί με τις γραμματείς είναι τα λέει δύο από τα 10 επαγγέλματα που άντεξαν στην ελληνική κρίση. Τώρα, με τι μαγειρεύουνε, πού μαγειρεύουνε, ποιος τρώει και ποιος το πληρώνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η στίχνη του Χρήστου Παπαδόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, στο τραγούδι ο Μάριος Φραγκούλης και στην πρόζα, γιατί είναι πραγματικά παραμύθι, ο Ηλίας Μαμαλάκης. Πήρα από τα παραμύθια τα κουκιά και τα ρεβίθια, μια φασόλια πελώρια, το λαγό και τα κοκόρια. Πήρα όλα τα καρβέλια, τα σταφύλια από τα μπέλια, τα εφτά τα κατσικάκια και τα τρία γουρουνάκια. Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια, φέρτε πια, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας, τσελεμέντες θα γίνω, κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Άντε, μαέστρο! Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιάς σας. Τα παιδιά να φάνε και να πιούνε και ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους, κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπιπερά μου, απ' τα παραμύθια κλέβω, να έχω για να μαγειρεύω. Έχουμε, σας λέω, πανηγύρια, φέρτε πια, φέρτε και ποτήρια. Μάγειρας, τσελεμέντες θα γίνω, κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Φέρτε τα μαχαίρο πυρουνά σας και τα παραμύθια της γιαγιάς σας. Τα παιδιά και να πιούνε και ποτέ, ποτέ μην κοιμηθούνε νηστικά. Αχ, για να μην κοιμηθούν τα παιδιά νηστικά, πρέπει, όπως λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης από το Μέταλλο, και έχει και δίκιο, η κακοπληρωμένη εργασία και κυρίως η ανεργία δεν εξασφαλίζουν χορτασμένα παιδιά. Λοιπόν, για να σας υπενθυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, απλώς παίρνετε στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλώνετε τη συμμετοχή σας, και το τηλεφωνικό κέντρο μας είναι το 211-200-8-200. Με τούτα και με εκείνα περάσαμε και λίγο το χρόνο και πρέπει να περάσουμε στις ειδήσεις. Κλέψανε, λένε. Κλέψανε. Μ' αρέσει που από τη στιγμή που σας είπα εκείνη την είδηση για το παιδάκι που τραγουδούσε επί τρεις ώρες ένα συγκεκριμένο γκότσπελ, έσπασε τα νεύρα του απαγωγέα, με αποτέλεσμα ο απαγωγέας του το παρατήσει, γιατί σου λέει δεν μπορεί, δεν θα μου βγει σε καλό εμένα να αυτή η απαγωγή. Έχετε αρχίσει και μου στέλνει το καθένα το τραγούδι που εσείς νομίζατε ότι αν τραγουδούσε κάποιος σε λιγότερο από μισή ώρα θα είχε σπάσει τα νεύρα του απαγωγέα. Γιατί βεβαίως ο καθένας μας βρίσκει την αντανάκλαση σε μια μουσική που ενδεχομένως να του σπάει τα νεύρα. Εμένα δεν μου σπάει τα νεύρα το gospel. Δεν ξέρω, ένα παιδί δεν ξέρω αν θα μου έσπαγε ποτέ τα νεύρα. Αλλά αυτό δεν θα το σκεφτεί ποτέ κανένας απαγωγέας, γιατί κανένας απαγωγέας δεν βλέπει το παιδί ως παιδί. Το βλέπει ως κάτι άλλο. Ξέρω ότι δυσκολεύεστε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. για 15 βιβλία από τρεις τίτλους των εκδόσεων Λιβάνι για τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε, δυστυχώς. Δύσκολα βγαίνει η γραμμή, το ξέρω, δυσκολευόμαστε κι εμείς. Πολλές φορές το βρίσκατε σαν αφορμή μαζί με αυτό να στέλνετε και το μήνυμά σας. Εγώ τα μήνυματά σας μπορώ να τα παραλάβω αν έρθουν, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω στην κλήρωση, γιατί δεν είναι ο τρόπος πια που επιβάλλεται να γίνεται με βάση την τυπικότητα αυτό τον καιρό. Λοιπόν, μια και μιλάμε για πραγματικότητες ή για εξωπραγματικά που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή, και επειδή η τεχνολογία έχει πάρα πολλές χρήσεις και πάντοτε φταίει το χέρι και ποτέ το μαχαίρι, βρίσκω μια εξαιρετική τρυφερότητα και μια γιγάντια επικινδυνότητα σε μία από τις ειδήσεις που ψάρεψα, και σχετίζονται βεβαίως με την τεχνολογία. Τώρα, πώς θα τοποθετηθεί κανένας απέναντι σε αυτήν, είναι ζήτημα καθαρά υποκειμενικό. Μια 90χρονη γυναίκα στο τελικό στάδιο του καρκίνου ήταν τόσο αδύναμη που δεν μπορούσε πια να βγει από το σπίτι της, και χρησιμοποίησε μια μαγική συσκευή που λέγεται Oculus Rift για να δει τον εξωτερικό κόσμο για τελευταία φορά. Η τρυφερότητα συνίσταται στο γεγονός ότι η εγγονή της, η Ρομπέρτα, developer ηλεκτρονικών παιχνιδιών, έβαλε στο χέρι αυτό το δοκιμαστικό Rift, Oculus Rift, και το επαναπρογραμμάτισε έτσι ώστε να παρουσιάζει τον περιβάλλοντα χώρο έξω από το σπίτι της γιαγιάς της. Εδώ το βρίσκω εξαιρετικά τρυφερό, εξαιρετικά ανθρώπινο. Κάποια γυναίκα η οποία παίζει και βγάζει το ψωμί της εξελίσσοντας και δημιουργώντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά για να απαλύνει την αδυναμία της γιαγιάς να βγει από το σπίτι. Όσο εδώ καλά. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το Oculus Tuscany Demo, που επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει μια εικονική έπαυλη, η κοπέλα έχτισε την ακριβή τοποθεσία, δίνοντας τη γιαγιά τη δυνατότητα να περιηγηθεί από την ασφάλεια του σπιτιού της. Πρόσθεσε και πληροφορίες και άλλα χαρακτηριστικά με τα οποία θα μπορούσε, εξοικειωμένη καθώς ήταν με τη γειτονιά της, να επιδράσει η άρρωστη ηλικιωμένη. Να αλληλεπιδράσει. Μπορείς να πονάς πολύ, αλλά όταν βλέπεις μια μπλε πεταλούδα να έρχεται να σε φυλά, σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι όλοι είμαστε μέρος αυτού του κόσμου, δήλωσε η ηλικιωμένη Ρομπέρτα, η οποία πέθανε 4 εβδομάδες μετά τη στερνή της βόλτα στην εικονική πραγματικότητα της γειτονιάς της. Όσο εδώ είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Αυτή η ανάπτυξη, που απευθύνεται και στην ουσία και στο θυμικό των ανθρώπων, δυστυχώς έχει και άλλες εφαρμογές. Έχει εφαρμογές που σε κλείνουν στο σπίτι χωρίς να είσαι ετοιμοθάνατος. Σου φτιάχνουν τη διάθεση σε έναν εικονικό κόσμο για να μην παλέψεις ποτέ για να κάνεις τον όνειρό σου πραγματικότητα στον πραγματικό κόσμο. Και έτσι σιγά σιγά αδρανοποιείται. Ο κόσμος δεν μπορεί να κουνηθεί, ασυνηθίζει να βλέπει, ας πούμε, με ασφάλεια το μάτς από την τηλεόραση, και κάποιος να βγάζει χρήματα γι' αυτό, να βλέπει τις διαδηλώσεις με ασφάλεια από το σπίτι και να λέει μπράβο στα παλικάρια, τι ωραία που διαδηλώνουν για λογαριασμό μου, και να φτιάχνει και μια τεχνητή αντιπροσωπευτικότητα που τον κάνει να είναι λιγότερο, όλο ένα λιγότερο άνθρωπος που πατάει στην πραγματικότητα και στις πραγματικές του ανάγκες. Σερή, δεν πάνε σερή όλα τα πράγματα έτσι. Εξαρτάται από τη στάση που παίρνουμε απέναντι στις εξελίξεις. Σερή όμως είναι ο τίτλος από το ολοκένουργιο CD της Γιώτας Νέγκα. Θα ακούσετε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, στο τραγούδι τη Γιώτα Νέγκα, που θα λέει «Δεν έχει τέλος το σερή, πήρα το λίγο για πολύ». Δηλαδή, εικονική, συναισθηματική πραγματικότητα. Όχι πως δεν ήθελα κι εγώ να είχα κάνει κάτι πιο σωστό, να είχα αναμνήσεις που τα βράδια να μου καίνε το μυαλό. Όχι πως δεν έχω κουραστεί, μα δεν ήρθε μια ζαριά σωστή, κι ό,τι έχω κάνει για να γίνει μου έχει βγάλει την ψυχή. Δεν έχει τέλος το σερί, Έχασα πολύτιμο καιρό, ούτε που μου πήγε το μυαλό, πως για κάθε χρόνο που θα ζήσω θα πετάξω άλλα δυο. Κι ό,τι μου είχε μείνει από κορμί το δίνα για μια καινούργια αρχή, κι όλα να τελειώνουν με το δύσκολο τον τρόπο μια ζωή. Είμαστε λοιπόν εδώ, πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Έχει δίκιο ο φίλος μου από τα Μέγαρα που λέει: και πού να πάνε ρε παιδάκι μου, οι παοκτζίδες δεν τους αφήνουν να πάνε στο Σύνταγμα, δεν τους αφήνουν στη Βουλή, δεν τους αφήνουν να πάνε εδώ, δεν τους αφήνουν να πάνε εκεί. Έχει δίκιο. Και εγώ θα ήθελα να μπορώ να μετακινούμαι ελεύθερα. Εδώ χρειάζομαι 800 διόδια σύνορα, έλεγε ο Γιώργος, ήταν μικρότερος μέχρι να πάω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αρχίσαμε και βάζουμε και τόσους περιορισμούς, το πάλωστε από την αρχή. Και νομίζω ότι αυτό που περιμένω στα αλήθεια είναι να δω μπάλα. Δεν αντέχω να δω άλλα από αυτά τα γνωστά. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω ούτε γκλομπιές, ούτε δακρυγόνα, ούτε καμένα πράγματα. Δηλαδή, μα το Χριστό δεν αντέχω. Δηλαδή, στο τέλος, για όποιον αγαπάει την μπάλα, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καν φανατισμός, δεν είναι φανατήλα, αν θέλετε. Είναι καταστροφή της μπάλας αυτής καθ' αυτής. Και εδώ που τα λέμε τώρα, έχει καταστραφεί η μπάλα από 500 μεριές. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στη Βραζιλία, πεθαίνουν σε τα κοτόπουλα οι άνθρωποι από τη φτώχεια στις φαβέλες. Αλήθεια σας το λέω. Για να είναι έτοιμοι για να δεχτούν τους ποδοσφαιριστές στο επικείμενο Μουντιάλ. Και μια και λέτε για μπάλα, αν σας πω, διάβαζα κάπου τις απαιτήσεις που έχουν οι μεγάλες, οι εθνικές ομάδες, δηλαδή οι στάρ του ποδοσφαίρου, θα τρελαθείτε. Δεν με ενδιαφέρει να το κατανέμω αναεθνικότητα. Άλλοι ζητάνε ασφάλεια. Άλλοι ζητάνε πλάσμα τηλεόραση σε κάθε δωμάτιο. Άλλοι ζητάνε, νομίζω, από το Εκουαδόρ, οι μπανάνες τους να είναι μόνο από το Εκουαδόρ αυτές που θα φάνε. Να είναι μπανάνες από το Εκουαδόρ. Κάτι πράγματα απίθανα. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει γιατί έγινε χρήμα και είναι πολλά τα λεφτά και είναι και πολλές οι διαφημίσεις. Πέρα το μήνυματά σας, φίλε μου Γιώργη, που μου λες τρία προβλήματα μάλιστα. Το οικογενειακό επίδομα, την αναπηρία της μάνας σου. Γι' αυτά θα σου απαντήσω αφού τα ψάξω και αφού σε πάρω τηλέφωνο. Δεν είναι για το ραδιόφωνο και δεν έχει και κανένα νόημα η δημοσιοποίησή τους. Δεν πρόκειται κανένας να αντιδράσει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα και με τέτοιο μέσο και σε τέτοιο τρόπο. Να ευχαριστήσω τον Λεωνίδα για τις ευχές του. Βασίλη, δεν έχεις δίκιο. Ποιος ερμής του Πραξιτέλου, έλα τώρα, ξέχασε το γυάλινο δρομέα της Ομόνιας. Κάνεις λάθος, εμένα μου αρέσει ο γυάλινος δρομέας. Αλήθεια μου αρέσει. Έχει μία ταχύτητα και μία χρήση υλικού που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε κάποιον αρέσει ο ερμής του Πραξιτέλου, δεν του αρέσουν και άλλα γλυπτά και άλλες μορφές τέχνης. Υπάρχουν και μορφές σύγχρονης τέχνης που δεν μου αρέσουν και μορφές της σύγχρονης τέχνης που μου αρέσουν. Και μορφές κλασικής τέχνης που μου αρέσουν και που μπορεί και να μην μου αρέσουν. Επομένως, μην το μπερδεύεις. Εγώ αγαπάω τον κόπο των ανθρώπων και ειδικά των καλλιτεχνών και ειδικά και των γλυπτών, αν θέλεις, που φτιάχνουν ή αναπαριστούν την πραγματικότητα όπως τη βλέπουν μέσα από τα μάτια τους. Αυτή είναι και η ουσία της τέχνης και η τέχνη έχει παιδευτική σημασία. Φιλενάδα, σας λέω όλους φίλους και φιλενάδες, ούτως ή άλλως τόσα χρόνια έχουμε μαζί εδώ και άλλα τόσα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Αναστασία μου, λες για την ελιά, ασχολείσαι με την ελιά. Λες, στα αλήθεια, να διαθέσουμε πάρα πολύ ώρα να αναλύσουμε τι είναι η ελιά και τι δεν είναι η ελιά. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους γύρω σου, να δούμε ποιοι θα καταλάβουν, πώς θα καταλάβουν. Ο φίλος μου Καλόπεδος λέει: δούλεμα μας έριξε ο Σαμαράς με το παραμύθι ότι πήγαν οι δισεκατομμυριούχοι να πάρουν κοινωνικό μέρισμα. Μπορεί και να πήγαν και οι δισεκατομμυριούχοι να πάρουν το κοινωνικό μέρισμα, αλλά αυτά, ξέρετε, γίνονται με έναν τρόπο έτσι, για να τα καταναλώνουμε, να τα λέμε, να τα συζητάμε μεταξύ μας, να δημιουργούμε ψεύτικες καταστάσεις και πάνω στις ψεύτικες καταστάσεις να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Όταν αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου λάχουν σε αυτή τη ζωή. Και να θεωρείται και συνδικαλιστικό, να θεωρείται και σωματείο και να θεωρείται έτσι και εργατική τάξη. Και μετά να λες: ρε παιδάκι μου, τι μονότονο, τι συντηρητικό είναι το κουκουέ, όταν λέει σημασία έχει όχι ποια πλατεία πας, με τι αιτήματα κατεβαίνεις, όχι με ποιον παρέα κάνεις απεργία, αλλά πόσοι συμμετέχουν σε μια απεργία, με τι στόχο, έχουμε πρωτομαγιά μπροστά. Και δεν είναι αργία να μιλάμε για λουλουδάκια. Στο Ζάπιο μια μέρα περιπατούσα. Είναι απεργία. Και τι ζητάς από μια απεργία και πώς στοχεύεις στην εξουσία και πώς υπερασπίζεσαι τα δίκαια. Λοιπόν, οι Έλληνες όμως, όταν θέλουμε να τα κάνουμε μπάχαλο, να τα ξεφτυλίσουμε, να λαϊκίσουμε, να πάμε σε εκείνο το ρωμαϊκό άρτο και θεάματα, ακούστε τι κάνουμε. Ο τύπος έχει ελληνικότατο επίθετο, αλλά έχει άλλη ιδιότητα. Για σταθείτε τώρα να το δείτε. Είναι ο Μιχάλης Βασιλιάδης. Είναι πρόεδρος του Γερμανικού Συνδικάτου Ορυχείων Ενέργειας και Χημίας, παρακαλώ. Λοιπόν, η Bild τι γράφει. Η Bild γράφει ότι στον ένα μήνα που διαρκεί το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, από τις 12 Ιουνίου στις 13 Ιουλίου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο δικός μας, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, ζήτησε να προσαρμοστεί το ωράριο των Γερμανών εργαζομένων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες που με διαφορά ώρας, η μισή περίπου, 28 στους 64 αγώνες, ξεκινούν τα μεσάνυχτα ώρα Γερμανίας. Νομίζω ότι οι εργοδότες και οι επιτροπές της επιχειρήσης μπορούν να συζητήσουν το θέμα, είπε ο Βασιλιάδης στην εφημερίδα, η οποία σημείωσε ότι το ίδιο αίτημα συμμερίστηκε αυθωρή και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Κατασκευών. Αμέσως, πρόεδρος του Συνδικάτου Κατασκευών. Στο αίτημα τώρα, τι κάνανε οι εργοδότες? Δήλωσαν πρόθυμοι να κάνουν μια προσπάθεια, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν τα μάτς τα οποία μετέχει η Γερμανία, και η διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο μέρη ξεκινά άμεσα. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, ε? Συμφωνάνε οι εργάτες με τους εργοδότες να βλέπουν οι Γερμανοί εργάτες τα ορυχεία, τους αγώνες της Γερμανίας. Τι ωραίο που ακούγεται. Ήθελα να ξέρω αν οι εργοδότες, ή αν σας περνάει από το μυαλό όταν τα ακούτε αυτό και λέτε, γιατί ο κακό είναι, σε πειράζει. Υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσουν με τη μία, με τόση προθυμία, και να δώσει δημοσιότητα η Bild αν ζητάγαν αύξηση 10%. Ή το δικαίωμα να βγαίνουν από το ορυχείο και να έχουν και 35 μέρες παραπάνω από τους άλλους εργαζόμενους στα ΣΠΑ, επειδή δουλεύουν στα ορυχεία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Αυτός είναι ο άρτος για το θέαμα. Πετάμε ένα ψυχουλάκι εκεί, προσαρμόζουμε το ωράριο. Όμως, άμα προσέξετε, το δημοσίευμα το παίρνει Φιγκαρό. Και η Φιγκαρό επισημαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα είδος τσιμέντου της νέας γερμανικής περηφάνειας. Και ότι επειδή η εθνική της ομάδα έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας, εκτιμά ότι οι Γερμανοί θα βλέπουν τα μάτς όποια ώρα και ας είναι κατάκοπη την επομένη. Δηλαδή, αν έχουμε κανένα εργατικό ατύχημα, θα του πού έφταιγες. Μην έβλεπες στο ρηχείο μέσα, μην καθώς να δεις τη Γερμανία. Έλα όμως ότι η Μοντ αναφέρει ότι η αθλητική διοργάνωση στη Βραζιλία έχει ήδη πολιτικοποιηθεί, επειδή προηγείται των προεδρικών εκλογών τον Οκτώβριο και επειδή έχουν ξεκινήσει βία επεισόδια εκεί, με πρώτο θύμα ένα χορευτή. Έλα μου ντε, για μπάλα μιλάμε? Πείτε μου, μιλάμε για μπάλα? Δεν ξέρω. Εγώ θέλω την Αυγή να μην τη θεωρώ οπωσδήποτε εφημερίδα και καθόλου Χρυσή Αυγή. Επομένως, προτιμώ να πάω στο Μινόρε της Αυγής. Η στίχη είναι του Μίνου Αμάτσα. Η μουσική του Σπύρου Περιστέρη. Εδώ σήμερα θα το ακούσετε ένα από τα ρότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ για την Αυγή, χωρίς να συνεπάγεται ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ή της Χρυσής Αυγής, γιατί εκεί που πήγαμε με τις λέξεις, καλά θα κάνω να τις διευκρινίζω, έτσι, δεν είναι ούτε προτροπή να διαβάσετε Αυγή, ούτε να ψηφίσετε Χρυσή Αυγή. Είναι η Αυγή, η κανονική Αυγή. Η κανονική Αυγή, η αυγούλα που λέμε, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με χρυσάυγουλα, στη ριζάυγουλα, με τίποτα δεν έχει. Λοιπόν, θα ακούσετε μια εκδοχή με την Νίνα Λοτσάρη. Ερμηνευτική και τεχνική διαδικασία βγαλμένη από όπερα. Δώρο, ένα ακόμα Μινόρε της Αυγής. Έχουμε στο αίμα μας οι Έλληνες το θέαμα και ειδικά το προεκλογικό θέαμα, και το έχουμε τόσο παλιά που καμιά φορά ευγνωμονώ συναδέλφους που μας ξεστραβώνουν, κάθονται, ψάχνουν, βρίσκουν, διαβάζουν, βρίσκουν λεπτομέρειες από αυτά τα πράγματα που αν τα πλέγαμε και στα σχολεία και τα διαβάζαν τα παιδιά τα καταλαβαίνανε, στην εποχή που το θέαμα είναι εξαιρετικά φτηνό πράγμα λόγω διαδικτύου, να ξεχωρίζουν το ήθος του θεάματος εύκολα, ευκολότερα, πολύ ευκολότερα. Διαβάζω λοιπόν για τον Κουμπάκια. Ποιος ήταν ο Κουμπάκιας? Χάρη στις προσπάθειες του συναδέλφου Ελευθέριου Σκιαδά, που γράφει δημοτικές ιστορίες, ήταν ένας μηχανικός, Νικόλος Μενιδιάτης. Τον λέγανε Κουμπάκια γιατί έβαζε και έραβε κουμπιά απάνω του, στους γιακάδες, στα ρεβέρ του παντελονιού του, παντού. Αυτός λοιπόν ο Κουμπάκιας, που λένε ότι είχε σπουδάσει και μηχανικός σε ένα εργοστάσιο των Παρισίων και ήταν από τους καλύτερους επιδιορθωτές μηχανών, κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές του 1883. Η αδυναμία του εκτός από τα κουμπιά ήταν τα τζάμια και τα κρίσταλα. Γνώριζε άριστα τα γαλλικά, ενώ διάβαζε γερμανικά και αγγλικά. Αυτά ήταν τότε τα προσόντα του, το 1883. Διάφοροι καφενόβοι τον έπεισαν να βάλει υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές. Δήλωνε βέβαιος για την επιτυχία του, γιατί θα υποχωρούσαν, έλεγε, οι αντίπαλοι του την τελευταία μέρα. Οργάνωσαν τις πρώτες προεκλογικές διαδηλώσεις. Εκείνος δεν μπορούσε να υστερήσει. Οργανώθηκε λοιπόν διαδήλωση υπέρ του, με επικεφαλής ένα λουστράκο. Ο τελευταίος κρατούσε κοντάρι με σημαία ένα κόκκινο τραπεζομάντιλο. Οι γυναίκες από τα μπαλκόνια, αντί για λουλούδια, πετούσαν κουμπιά, τριαμβολογώντας έτσι για το παρατσούκλι του Κουμπάκια. Για πλάκα ξεκίνησαν από το καφενείο του Γιαννόπουλου στο Σύνταγμα για να πάνε στο σπίτι του υποψήφιου. Δεν τον βρήκαν. Και όμως, όπως έμαθαν, η αστυνομία είχε από πρωίας παραλάβει αυτόν και θέσει διασφάλεια εντός του αστυνομικού καταστήματος. Τον συνέλαβαν τον Κουμπάκια. Βλέπετε ότι εκείνα τα χρόνια συλλαμβανόσουν και για αθωότερους λόγους, διδίαν ασφάλεια μόνο για τα κουμπιά. Και σήμερα, από το πρωί ως το βράδυ, με μετρήσεις, με εκατομμύρια, με δισεκατομμύρια, ψάχνουμε να βρούμε τα κουμπιά του κάθε ψηφοφόρου και τα κουμπιά του κάθε υποψηφίου, και ποιο είναι το κουμπί του υποψηφίου, και ποιο είναι το κουμπί του ψηφοφόρου, και ποιο είναι το κουμπί στον υπολογιστή, και ποιο είναι το κουμπί στην τηλεόραση. Λεπτομέρειες για τη σύλληψη του Κουμπάκια δεν έμαθε κανείς. Τον τίμησε ο Σουρής με ειδικό αφιέρωμα στο Ρωμιό. Και τον τίμησαν και 595 Αθηναίοι με την ψήφο τους. Επανεμφανίστηκε στις δημοτικές εκλογές του 1891. Με τα ίδια ρούχα και ανανεωμένο πρόγραμμα. Στο Ινοπολοξενοδοχείο Μουριά, πίσω από την Αγία Ειρήνη, ήταν το εκλογικό του σαλόνι. δεχόταν τους φίλους του μέχρι τις 9 το βράδυ εν μέσω μεζέδων και άφθονης ρετσίνας και υποσχόταν στο πρόγραμμά του να φέρει τη θάλασσα του Φαλήρου μέχρι του Μακρυγιάννη με ένα τεράστιο χαντάκι. Αν το είχε πετύχει, τι ωραία που θα ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης να βλυγάζει κατευθείαν στη θάλασσα, να έχουμε βάλει και ωραίες, ξέρω εγώ, τριήρης, βλέπετε ότι μερικά πράγματα. Λοιπόν, στο πρόγραμμα του Κουμπάκια περιλαμβανόταν, εκτός από το να φέρουμε τη θάλασσα στο Μακρυγιάννη, τον κήπο των Μουσών στην πλατεία Συντάγματος. Ποιος ήταν ο κήπος των Μουσών? Θα έκοβε όλα τα δέντρα, είχε δέντρα τότε, έτσι, και θα φύτευε βερικοκές, μανταρινιές, κερασιές και πορτοκαλιές και τα προϊόντα τους θα τα νεμόταν ο αθηναϊκός λαός. Ακόμα εκεί που βρίσκεται η καπνικαρέα θα είχε υψώσει πύργο σαν του Άιφελ στο Παρίσι και στην κορυφή του θα έφτιαχνε το ναό για να τον βλέπουν όλοι. Έτσι, οι πιστοί θα ανέβαιναν για να λειτουργηθούν μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος με σκάλες από σκοινιά. Τέλος, για να εκλείψει η σκόνη από τους δρόμους των Αθηνών, θα τους κάλυπτε όλους με γυαλί. Οι αντίπαλοι του φοβήθηκαν και μεθόδευσαν τον αποκλεισμό του από τις επόμενες εκλογές. Έτσι ρε φίλε, η στίχη είναι του Τάχη και Καρανάσου, η μουσική του Γιάννη Σπανού και το τραγούδι της Τάνιας Τσανακλίδου. Όχι τίποτα άλλο, αλλά τέτοιες φιγούρες νομίζω ότι δείχνουν ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και πού θα πάμε. Ποιος είσαι φίλε, δεν σε ξέρω φίλε, πες μου το όνομά σου, άλλα λόγια δεν ρωτώ απόψε. Τσιγάρο φίλε, φωτιά σου δώσ' μου, κάθισε κοντά μου λίγο έτσι για να ζεσταθώ απόψε. Κι αν κλάψω φίλε θα'ναι που είμαι μόνη και φοβάμαι Θεέ μου, δείχνω μα δεν είμαι δυνατή. Τα φώτα σβήσε και την πόρτα κλείσε, πλάι σου θα πέσω, πέτρα στο νερό και ας χαθώ απόψε. Τρομάζω φίλε, φλόγα η ματιά σου, άγγελε της νύχτας, στις φτερούγες σου θα πω απόψε. Ρωτάς ποια είμαι, στα αλήθεια είμαι, να πω κάποιο ψέμα πρέπει να βρω πάλι για να πω απόψε. Μη φεύγεις φίλε, λίγο ακόμα μείνε, πως φοβάμαι Θεέ μου, δείχνω μα δεν είμαι δυνατή. Αντίο φίλε, μόνη τώρα μένω, κάποιο τρόπο θα βρω για να ξεχαστώ και πάλι απόψε φίλε. Πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις και πρέπει να σας μοιήσω σήμερα ειδικώς εν όψη του αυριανού τελικού και στα μυστικά του οπαδισμού, γιατί δεν υπάρχει μόνο ο αυριανός τελικός, υπάρχουν και τα δύο μάτς απόψε το βράδυ στο μπάσκετ. Έχω αποφύγει, τα κράτησα για το τέλος, γιατί έχει σφιχτεί η ψυχή μου, γιατί πήρα τρία υπογλώσια, διότι έχουμε πετύχει το 2-2 και δεν είμαι για υπογλώσια. Μεγάλωσα και λίγο, δεν μπορώ να τα παίρνω γιατί με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί σφίγγομαι, δηλαδή τι να σας πω, 7 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, 10 παρά Ολυμπιακός. Άντε να πετύχουμε. Τώρα μεταξύ μας δεν με νοιάζει, θα κάνουν οι άλλοι. Ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει. Εντάξει. Να πω χαιρετίσματα στη φίλη μου τη Μέρη από την Κάντζα. Παναθηναϊκά χαιρετίσματα, έτσι. Πολλά, πολλά. Στην Ερυθρέα. Γιατί ξέρω τι ακούει και είναι και Παναθηναϊκός. Αν δεν είναι Παναθηναϊκός, την τύφλα της, την κακιά δηλαδή. Αλλά ξέρω ότι είναι Παναθηναϊκός, γι' αυτό τα λέω αυτά. Και πριν περάσω σε διαφημίσεις, επειδή υπάρχει και η μπάλα αύριο και πάλι παίζει ο Παναθηναϊκός μου, από τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Νομίζω ότι θα καταλάβετε όταν μιλάει Μαρκές όμως, Μάρκες τώρα, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Αλλάζω τώρα, εμείς τον λέμε εδώ Μαρκές. Μάρκες είναι το σωστό, έτσι είναι το όνομά του, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Στην Νότιο Αμερική λένε Γκαρσία και όχι Γκαρθία, στις υπόλοιπες οι Καστιγιάνοι λένε Γκαρθία. Και εγώ όταν εξηγούσα το Gospel, δεν είπα Gospel, είπα Godspell, για να ξέρουν και από πού προέρχεται. Η σύντμηση παντού, διάσημο, γνωστό, σε όλο τον κόσμο το λέμε Gospel. Βγάζουμε τον D δηλαδή του Θεού και το κάνουμε Gospel στη σύντμηση. Ευχαριστώ το φίλο από το Los Angeles που μου έστειλε την επισήμανση. Λοιπόν, έγραφε, είναι μεγάλο το κομμάτι, εγώ θα σας διαβάσω μόνο μία μικρή παράγραφο. Ένας από τους θεμελιώδες κανόνες του οπαδισμού, αυτή είναι η ουσία δηλαδή του κομματιού, είναι να χάνεις τελείως το αίσθημα της ντροπής. Αυτή είναι και η απελευθέρωση στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να καταλάβει κάποιος. Να μην έχεις το αίσθημα της ντροπής. Εκεί μέσα στο γήπεδο μπορείς να λες. Όχι όμως να κάνεις. Προσέξτε. Να λες. Να λες. Πράγματα έξω από το αίσθημα της ντροπής. Και είναι αθώο, γιατί είναι μέσα στο γήπεδο. Αλλά όχι να κάνεις, μπορείς σκοτώσεις γιατί δεν έχεις αίσθημα ντροπής και εδούς απέναντι, ούτε να πετάς πράγματα στα κεφαλιά και στα μάτια των αλωνών. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Μαρκές. Και τότε αποφάσισα να πάω στο γήπεδο. Καθώς ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι από τα προηγούμενα, έπρεπε να πάω πιο νωρίς. Ομολογώ ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έφτασα κάπου τόσο νωρίς και δεν έφυγα τόσο κατάκοπος. Ο Αλφόνσο και ο Χερμάν δεν είχαν πάρει ποτέ την πρωτοβουλία να με προσηλητήσουν στη θητεία, στη θρησκεία του κυριακάτικου ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να υποπτευθούν ότι θα μετατρεπόμουν σε αυτόν τον τρελό. Καθαρό από οποιαδήποτε γυαλάδα που μπορεί να θεωρηθεί ως το τελευταίο ίχνος πολιτισμού, όπως χθες στις κερκίδες του Μουνισιπάλ. Αυτό μου θυμίζει ευθέως τον πατέρα μου. Μια φορά καταφέραμε η αδερφή μου και εγώ να τον πάμε σε ένα μάτς. Ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και ήταν ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού. Ήρθε μαζί μας, πήραμε και δύο φίλους μας, πέντε άτομα, πεταλάκι ήμασταν, εκεί η γωνία. Ο πατέρας μου ήθελε να δει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δύο κορίτσια μουρλά που είχε θέλανε να πάνε με άλλους δύο μουρλούς από τη γειτονιά, το γιο του Χασάπη και το γιο του Μανάβη. Τόσο φανατικά να δούμε μάτς και μάλιστα σε ξένο. Φοβήθηκε κιόλας, λέει, να έρθει μαζί μας. Τι τον πείσαμε να βάλει ένα κανονικό πουκάμισο και να μην βάλει σακάκι και γραβάτα. Να έρθει στο γήπεδο, ο πατέρας δεν έχει πει άι στο διάλογο ούτε για πλάκα. Μέσα σε 20 λεπτά χάσαμε 4-1, θυμάμαι δηλαδή. Ήταν τότε που μίσησα το μαύρο της ΑΕΚ ακριβώς για τις γκολάρες του. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, το λέω με τα λόγου γνώσεως. 4-1 χάσαμε. Άκουγε ο πατέρας μου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στην αρχή ήταν κατάπληκτος, κοίταζε αριστερά και δεξιά και δεν πίστευε ότι βρίσκεται μέσα σε πλήθος το οποίο βρίζει έτσι χωρίς αυτό το αίσθημα εδούς που περιγράφει ο Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκες. Και κάποια στιγμή στο 20 λεπτό βλέπουμε τον πατέρα μας που δεν είχε πει μισή κουβέντα να πετάγεται όρθιος, να του σκίζονται τα δύο κουμπιά από το πουκάμισο, να μουτζώνει με τα δύο το διαιτητή και να κατεβάζει λέξεις που δεν ξανακούσαμε ποτέ από το στόμα του πατέρα μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάνε πολλά χρόνια, μισόν αιώνα πάω στα γήπεδα. Δεν είχες εκείνο το αίσθημα ακόμα και στον έξαλλο ενθουσιασμό ότι κινδυνεύεις, ότι κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν το είχες. Δεν λέω πως δεν γινόντουσαν και τζαρτζαρίσματα και σπροξήματα και καυγάδες, αλλά δεν είχες αυτό το αίσθημα του αδιόρατου κινδύνου. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει τώρα και είναι, έχεις εκείνο το αίσθημα, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ότι εκεί που κάθεσαι μπορεί να σε βρει. Κάτι σαν στις μπαλωθιές, στους γάμους. Εκεί που μέσα στο πανηγύρι φεύγει κάτι που είναι ανεξέλεγκτο. Και είναι κρίμα, γιατί αφαιρεί πολύ. Αφαιρεί από τη γοητεία της οπαδικής, ομαδικής χαράς. Ο καθένας την ομάδα του, ο καθένας τον τρόπο του, ο καθένας το έτσι του. Και επειδή με πιάνουν τα τρυφερά μου όταν μιλάω για πράγματα τα οποία σχετίζονται με τη χαρά των ανθρώπων, ψάξτε να το βρείτε το κείμενο στο διαδίκτυο. Εγώ ένα κομματάκι θα σε διαβάσω. In Memoriam Gabriel José García Márquez. Είναι εξαιρετικά μεταφρασμένο στα ελληνικά. Και ανάμεσα στα άλλα θα σας διαβάσω δύο παραγράφους για να σταθώ, μια και μιλάμε για ένταση και για πάθη και για μίση και μάλιστα για λόγους ομάδας. Για λόγους αγανάκτησης, για λόγους οργής, για λόγους απογοήτευσης. Γι' αυτό το κομματάκι και μοναχά θα σας το διαβάσω. Είναι από τα τελευταία του κομμάτια και αφορά στο χρόνο και στη ζωή. Και λέει: αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζωή, θα την όμουν λιτά, θα ξάπλω να μπρούμε στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μου. Θεέ μου, αν μπορούσα, θα έγραφα το μίσος μου πάνω στον πάγο και θα περίμενα να βγει ο ήλιος. Θα ζωγράφιζα με ένα όνειρο του Βαν Γκόγκ πάνω στα άστρα ένα ποίημα του Μπενεντέτη και ένα τραγούδι του Σεράτ. Θα ήταν η σερενάτα που θα χάριζα στη σελήνη. Θα πότιζα με τα δάκρυά μου τα τριαντάφυλλα για να νιώσω τον πόνο από τα γκάτια τους και το κοκκινοπό φιλί των πετάλων τους. Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Θα έκανα κάθε άντρα και κάθε γυναίκα να πιστέψουν ότι είναι η αγαπητή μου και θα ζούσα ερωτευμένος με τον έρωτα. Στους ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος κάνουν να νομίζουν ότι πάβουν να ερωτεύονται όταν γερνούν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι γερνούν όταν πάβουν να ερωτεύονται. Στο μικρό παιδί θα έδινε φτερά, αλλά θα το άφηνα να μάθει μόνο του να πετάει. Στους γέρους θα έδειχνε ότι το θάνατο δεν τον φέρνουν τα γυρατιά, αλλά η λύθη. Έμαθα τόσα πράγματα από εσάς τους ανθρώπους. Αποσιοποιητικά. Το υπόλοιπο ψάξτε το μόνοι σας. Κρατήστε τη φράση. Θα έγραφα το μίσος μου πάνω στον πάγο και θα περίμενα να βγει ο ήλιος για να μην κρατήσει παραπάνω από ένα 24ωρο. Και ταιριαστά το αχ. Στίχη Μάνου Ελευθερίου, μουσική Γιάννη Σπανού, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πέννη Ξενάκη. Το αχ μου το χαρίσανε, το βαχ το βρα στον δρόμο, το πήρα να έχει συντροφιά για να μην μένει μόνο. Το αχ μου το χαρίσανε, το βαχ το βρα στον δρόμο, το πήρα να έχει συντροφιά και να μη μένει μόνο. Σαν ειδωλό του σινέμα με σέρνει στο χαμό σου και να λατρεύω θες τύφλα μονάχα το ειδωλό σου. Σαν ειδωλό σε πίστεψα, σου ξεπλύνα αμαρτίες και αγιώς ονόμασα για τις γνώστες αιτίες. Το αχ μου το χαρίσανε, το βαχ το βρα στο δρόμο, το πήρα να έχει συντροφιά και να μη μένει μόνο. Το αχ μου το χαρίσανε, το βαχ το βρα στο δρόμο, το πήρα να έχει συντροφιά και να μη μένει μόνο. Δολό του σινέμα σκοτώνεις κι ανασθένεις και μόνο ισοβία δέσμα για μένα επιμένεις. Σαν ειδωλό σε πίστεψα, σου ξεπλύνα αμαρτίες και αγιώς ονόμασα για τις γνωστές αιτίες. Το αχ μου το χαρίσανε, το βαχ το βρα στο δρόμο, το πήρα να έχει συντροφιά και να μη μένει μόνο. Το αχ μου το χαρίσανε, συντροφιά και να μη μένει μόνο. Να μας λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας το υποσχέθηκα, θα τελειώσω με τους κερκιδόνες. Πρέπει έτσι λοιπόν να προλάβω να πω τους 15 τυχερούς. Δεν υπάρχει μηχάνημα, μου ήρθε και είπα. Η 15άδα από το 35 μέχρι το 50. Τα τηλέφωνα είναι παραπάνω από 150. Και σας δίνω τους αριθμούς. Λοιπόν, σας δίνω τους αριθμούς, πώς θα τους δώσω. Όπου ακούτε 211 ή 210 μπροστά σημαίνει ότι είναι αποσταθερό. Οι υπόλοιποι είναι οι γνωστοί των κινητών. 211 203 τελειώνει. 211 734. 210 777. 83-25, 2-10-2-70 στο τέλος, 2-10-73-87, 2-11-71-06, όπου είναι περίεργοι αριθμοί, 2-10 τελειώνει σε 58-15, ο 98-46, ο 51-98, ο 55-92, 2-10 που τελειώνει σε 3-4-4-4-4, ο 74-04, ο 60-88 και ο 37-03. Καλή επιτυχία στην Πανάθα μου και στο μπάσκετ και στο κύπελο αύριο. Και καλή επιτυχία σε όλους και όλες που θέλουν να χαρούν αύριο. Κερκιδόνες, στίχη μουσική τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Ό,τι καλύτερο, κερκιδόνες χουλιγκάνοι, επανάσταση ή πλάνη. Με κροτίδες αλυσίδες, δακρυγόνα και ασπίδες. Μα εσύ κλεισμένος μέσα στα αυτιά σου, την μπάλα έχεις για θεά σου. Ανάμεσα σε δύο αιστείες, ψάχνεις και βρίσκεις τις αιτίες. Από μένα, καλό Σαββατοκυριακό. Στις πράκτορες θα κλείσουνε σε λίγο τις θηρίδες. Αντίπαλοι και διαιτητές πετούν κορώνα γράμμα. Χιλιάδες μάτια μάρτυρες σε τούτο δω το δράμα. Κερκιδόνες χουλιγκάνοι, επανάσταση πλάνη. Με κροτίδες μέσα σε δυο αιστείες, ψάχνεις και βρίσκεις τις αιτίες. Όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε, όλε. Ανάψανε τα αίματα στην πρώτη κιόλα σφάση και από λεπτό σ' άλλο λεπτό η πόρα θα ξεσπάσει. Ουρλιάζουν τα μεγάφωνα, οργίλα με μανία και οι κερκιδόνες έτοιμοι να πάρουν τα ηνία. Κερκιδόνες χουλιγκάνοι, επανάσταση πλάνη. Με κροτίδες, αλυσίδες, δακρυγόνα και ασπίδες. Μας κλεισμένος μες στα αυτιά σου, την μπάλα έχεις για θεά. Μέσα σε δυο αιστείες ψάχνεις και βρίσκεις τις αιτίες. Όλες.